valamint ahhoz képest, hogy Sanyi az unokaöcsém, aki bazáros Balaton-Gergócon, Szandokán képes műanyagkendőket árul, és ötször annyit keres, mint én, aki 30 éve folytatok tudományos kutatásokat, és ahhoz képest, hogy az idén megint nem én kaptam a csekkmencei díjat, hanem dr. Tunguz, holott negyedik éves sugjákfülembe illetékes erről én fogom megkapni, és ahhoz képest, hogy 4 napig szaladgáltam, hogy az unokámnak egy játékot vegyek karácsonyra, és közben egy magamnak vásárlandó 2 méteres szőnyegből 60 centit elvetettem a lóversenyen, és a vásárlások során 2-szer fizettem 1000 forintossal, és csak 500-ból kaptam vissza. Igaz, hogy 3-5 forintost adtam ki 20 forintosnak, és ahhoz képest, hogy kipattant a botrány, amely miatt leváltottak egy tulajdonképpen általam is megválasztott miniszterhelyettest, de annyira nem pattant ki a botrány, azt is megtudjam, mi pattant ki, és ahhoz képest, hogy hoztak egy adórendeletet, amivel egy szót se értek, és akik el akarták nekem magyarázni, azok számára egy új osztályt nyitottak a Hárshegyen, az első emeleten. És ahhoz képest, hogy olyan országban élek, ahol minden fizikai törvénnyel dacolva, minél magasabbra jut valaki, annál kisebbet bukik, és ahhoz képest, hogy egy olyan földgolyón élek, ahol egy nagyhatalom feltalált egy iszonyatos tömegpusztító fegyvert, és mindjárt ki is próbálta nagy sikerrel, több százezer embert megölve és megnyomorítva, aztán egy másik nagyhatalom feltalált egy még iszonyatosabb tömegpusztító fegyvert, de megígérte, hogy nem fogja használni, mire az előbbi nagyhatalom feltalált egy még ennél is iszonyatosabbat, és megígérte, hogy használni fogja. Mindehhez képest köszönöm, jól vagyok. Most pedig egy bohóc következik, aki a cirkuszról énekel. Kísér a mikroszkóp együttese a porondon, Sas Józsi bohóc. Szép jó estét, emberek, itt szomorkodni nem lehet. Szilveszternek éjjelin, ne üljön az éjjelin. 83 véget ért, dalolhatunk épp ezért, magyar módra dalolunk, mi mindig sírva vigadunk. Tvá, rá, rá, bumsire, tarára, bumsire, tarára, bumsire, szervusztok, gyerekek! Szervusztok, felnőttek, és szervusztok, ti felnőtt gyerekek! Hölgyeim és uraim és kedves elvtársaim! Ez a híres magyar csoda cirkusz, mert csoda, hogy ez egyáltalán lehetséges. Gyer közelebb, Jóska Janicsi, bauxitunk 2-szer annyi. Itt látható a legnagyobb magyar találmány, a perpétum mobile, a működő, örökmozgó perpétum mobile, a ráfizetéses magyar gyár. 25 éve fizet rá, és mégis működik. Ez egyszer fönt meglökte, valaki azóta forog. Ilyet máshol úgy sem láthatod, te is a szádat hozzáírni, nem szabad, összedől egy perc alatt. Itt látható az óriás kélgyó, a magyar óriás kélgyó. Ez jövő évi adósságunk dollárban kifejezve. Fejétől a farkáig 1 milliárd, farkától a fejéig 1 milliárd, az összesen 2,5 milliárd. Jé, hogy sziszeg ez a kelgyó, szájában a fullánk, egyre több a nullánk. Jaj, most egy kis csöndet kérünk, nemzetközi attrakció következik, diszkrét doppergés kísérje Karnagy úr, köszönöm. Közel a legnagyobb magyar kötéltáncos. Ez külkereskedelmi miniszterünk Veres Péter. Kezében külkereskedelmi mérlegünk azzal egyensúlyoz. Te jól csinálja! Te jól csinálja! Úristen! Jaj! Szent miniszter tanács! Mit látok? De hiszen nincs is alatt a kötél! értelem. Miniszterünk dalra fakad. A magyar cirkusz nem a pálca zárda, a magyar csoda nem fényes lokál. Ha nyugatról vagy keletről meg zörgetik, egy csendes honban oltalmat talál. Kapható itt Bánfi hajszes, ettől ugyan haja nem lesz, és a Hilton csak magára vár. Rubik kocka kiskorába, ezzel járva iskolába, Párizsban, Los Angelesben a diák és tanár. Na já, mert a KGST nem a pálca zárda, a KGST nem fényes lokál. Szegény legény az ajtaját az örgeti, egy csendes országban oltalmat talál. Uraim, itt látható a paksi erőmű, itt kapható a magyar sertés, a magyar buza, aki nem vesz, ne babrálja, menjen az anyja, valahol várja. Kislányom, engedd közelebb azt a nyugati cukros bácsit, hát ha venni akar valamit, az a szerencsétlen. Tessék, tessék, van Diós Győri acözél, videóton hifi torony, Bugacsi Laci pecsenye, ide néztem, múlja, mit árul a Gyula? Mit tolakszik az a borzasztó perszóna, az a randa alak, ne tolakodjon! Oh, bocsánat, nagycsöcsös asszonyom, I am sorry, hogy dollárra tetszik fizetni az egész más. Csókolom a kiskacsáját, elathatom az uzáját, vegye meg a libamáját, ijjé. És most láthatják egy pillanatra a magyar tűznyelőt, ez egy tűznyelő hivatal, az anyagi és árhivatal. Időnként tüzet okád reánk áremelés formájában. Most nézzünk bele a magyar gömbbe. Látják? Igen. Előre itt láthatjuk azokat a híreket, melyeket az újság majd 2 hét múlva ír meg. Csoda gömb! Most egy biztos hírre rendelkezem. Fölemelik az éjszakai áramdíját. Drágább lesz az éjszakai áram. Strofa! Rákóczi tér közepén megszólít egy tünemény. Aludj édes én nálam, éjjel olcsóbb az áram. Újabb hír! Fővárosi tanács júniusban szigorú rendeletet hozott a vízkorlátozás ügyében. Locsolási tilalmat rendelt el, és most a locsolási tilalmat föloldották november hónapban. Strofa. Bevallhatom, emberek, késve jött a rendelet. Tartottam 2 hónapig, de nem bírta novemberig. Tarára, bumsire, tarára, bumsire, tarára, bumsire. Hölgyeim és uraim, már is egy újabb magyar találmány, a lökd meg a kecskét. Ez egy magyar kecske, ezt meg lehet lökni. Meglököd Bécsben, fölépül Pesten a forumszálloda. Bécsben a fara, Pesten a szarva, a magyar vendég meg aludjon otthon. Ide néz, török méz, fele siling, fele méz. Bűvész köpenyögében megjelent maga a mester. A legnagyobb magyar bűvész, a Nemzeti Bank első elnök helyettese Fekete János. Diszkrét dobpörgés. Fekete János belenyúl a zsebébe. Üres! Belenyúl a másik zsebébe. Üres! Belenyúl a mi zsebünkbe. Az már régen üres. Előveszi varázs vesszejét, int vele keletre, semmi. Int vele nyugatra, semmi. Most rálehel a pálcára, ez már valami. Kölcsönöket vesz fel, bravo, hókusz, pókusz. A magyar bajból aranyat csinál, óriási produkció. És már is hallom Fekete János kedvenc nótáját, hogy azt mondja, hogy 100 forintnak 30 a fele. Nagyon jól tudja ezt az a szegény fekete, de dollárba bárhogy számol, a száznak a fele 23. Hölgyeim és uraim és elvtársaim, ez a híres magyar csoda cirkusz. Így együtt a Maszek zöldséges, a Maszek könyvkiadással, a Maszek WC és a Gebines kultúránkkal, az MTK, az FTC-vel is mindannyian együtt, a Hazafias Népfronttal. Így együtt vagyunk mi, az egyik legrégibb népi játék, a Kejfej Jancsi. Mert ez a Duna-Tisza közi kis ország eddig akárhogyan is esett, mindig a talpára állott, mert ez egy magyar Kejfej Jancsi. Tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré. Érdemű publikum, kedves rádióhallgatók! Nem tudom, észrevették-e, néhány héttel ezelőtt megszólaltak Budapesten a szirénák. Hála Istennek nem légiriadót jeleztek. Hogy miért mondom én ezt el? Nagyon egyszerű. Jubilálok. Pontosan 10 esztendővel ezelőtt léptem fel először a Rádió Kabaré Színház cirkuszában. Miért fontos ez, kedves hallgatók? Azért, mert mindannyian tudjuk, hogy Nyugat-Európában a néptömegek tiltakozása ellenére elkezdődött a Pershing rakéták telepítése. Én pedig önökkel 10 év múlva is szeretnék itt, ebben a rádiócirkuszban újra találkozni. Hallgassák meg ezért halk figyelmeztető kis strófámat. Strófa? A rakéta nem kapanyél, elsülhet az Istenért. Azért szólunk előre, hogy ne legyen belőle. Bumsziré! Tarrára, bumsziré! Tarrára, bumsziré! Tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, bumsziré, tarrára, Kedves közönség, kedves hallgatók! Mi, a szilveszteri kabaré készítői, nagyon örülnénk, ha önök az elmúlt 2 órában jól szórakoztak volna. Most mégis arra kérem önöket, hogy néhány percig ne idézzék fel magukba mindazokat a problémákat, amelyekről a ma esti műsorunkban szó esett. Kérem, előbb bontsák fel a pezsgőt, megvárom, fogják meg a poharaikat, megvan, úgy, forduljanak szeretteikhez, nézzenek egymás szemébe, és jó kedvel, őszinte szívvel ismételjék utánam, hogy boldog új évet. Tessék, úgy vélik, hogy ez formaság? Nem kérem. Én azt hiszem, hogy ez maga a lényeg most. Hogy tudnilik mindannyian elszánt módon akarjuk a boldog új évet mindannyiunknak. Mi a Kabaré Színház társulata, hiszünk benne, hogy akadokunk a jókedvre, a derűre. Kérem, én magam is, ha gondokkal, feszültségekkel teli nap után hazatérek, mielőtt lefeküdnék, mindig benyitok a gyerekszobába, és a sötétben egy percig elhallgatom a gyerekeim szuszogását. És ilyenkor megnyugszom, és jókedvűvé válok. Mert a derű, a remény, az itt szuszok körülöttünk valahol, csak naponta bele kell hallgatnunk. Miért ne hihetnénk abban, hogy világunk rohamos változása jót is hozhat, és hogy ez így legyen, és hogy minél előbb legyen így. Az mindannyiunknak tudnunk kell, hogy a változás lehetőségei épp mi vagyunk, az élő emberek. Ha válság van, bennünk van a válság. Hát ne legyen. Ha remény van a boldog új évre, bennünk van ez a remény. Hát akkor ezzel a reménnyel lépjünk át az új esztendőbe, ahol munkánk fáradalmai ugyanúgy megtérülnek, mint akár tavaly. Ebben lehet hinni, higgyék el nekem. Ugyanis a világot sosem azok vitték előre, akik tagadják, hanem csak is azok, akik igenlik az életet. Nos igen, boldog 1984-et kívánunk, és viszont hallásra jövőre. És van még egy jó hírem. Melyiket mondjam előbb, mindegy kérem. A két jó hír ugyanis ugyanaz, csak azért kettő, mert kettőnknek jó külön-külön és egyszerre. Önöknek és nekem. A hír az, hogy ebben a műsorban nincs nyitó konferanc. Ez jó nekem, mert nem kellett megírnom, és jó önöknek, mert nem kell végighallgatniuk. Ez a műsor ugyanis a szilveszteri kabaréból kimaradt számok seregszemléje. Rögtön előre bocsátom, hogy időhiány miatt maradtak ki, és nem azért, mert nem voltak sikeresek. Erről majd egyébként akkor győződhetnek meg, amikor tapasztalják, hogy azokat a számokat, amelyek valóban nem voltak sikeresek, soha nem hallják majd a rádióban. És akkor kezdődjön a kabaré, szokásos, mit is ír, ahogy is hívjákkal, de ez nem az a mit is ír, ahogy is hívják, amelyik szilveszterkor ment. Farkasházi Tivadar ugyanis kettőt írt szilveszterre, arra számítva, hogy lesz ez a műsor, és hát azért ez nem semmi, hanem dupla. A szilveszteri mit is ír, ahogy is hívják, második része következik, a szereplők ezúttal is, Hauman Péter és Inke László. Jó napot! Jó napot! Na, mit hozott a Jézuska? Kakukosórát! És magának? Benzin. Micsodát? Benzin. Egy demizson benzin. Miért csodálkozik? A mai árak mellett 5 liter benzin már nagyon szép ajándék. Szuper! A benzin? Na, nála a trabantja. Nem tudom, még nem kóstoltam meg. Mutassa. De hiszen ez nem benzin. Hanem. Bor. Bor? Az lehetetlen. A feleségem egy benzinkútba vette. Na persze. Most ott árulják. A bor? A bor. Miért? Azért, mert nagy volt a termés. És a rendőrség mit szól hozzá? Örül neki. Miért? Azért, mert náluk kicsi volt a termés. Azért ennek a nagy évvégi ellenőrzésnek is van ám egy haszna. Mi? Végre meg lehet számolni, hány rendőr van az országban. Szóval ez bor, így a megnyugodtan. Nekem is gyanús volt, hogy nem benzin. Miért? Túl jól ment tőle a kocsim. Hát idén nem száradunk ki, az biztos. Legfeljebb a Duna. Emiatt a nyavajás asszály miatt még a paksi atomerőművet is majdnem le kellett állítani. Az asszály miatt volt olyan alacsony a Duna vize? Hát persze. Érdekes. Én azt hittem, hogy a bedobott képkeretek korlaszolták el. A fene esne beléjük, direkt kicsiket loptak, hogy könnyen el lehessen dugni a határon. Miért kéne eldugni? Hát csak nem akarja a vámosok orra alá tartani. Miért ne? Na, és mit mondana a Tintorettóra, hogy micsoda? Hát azt mondanám, ez az új útlevél. Szerintem már a vámosok se ismerik ki magukat a sok szín között. Na, Hát éppen ezért könnyítették meg. Ezentúl 8 féle helyett csak 4 féle lett. Tudom, piros, barna, kék, sárga. Sárga? Sárga. Az melyik? Amelyikkel sehova se lehet utazni. És azt kik kapják? A csempészek. Tudja, mint gondolkodtam? Na ne nagyzoljon. Min? Azon gondolkodtam, hogy a börtönökben miért nem csinálnak GMK-t. Mire? Papírzacskó ragasztásra? Hát éppen ez az. Tudja, milyen luxus ez az állam részéről? Micsoda? Hát, hogy ilyen koponyákat papírzacskó ragasztásra használ. Közben meg hetenként hozza az új rendeleteket. Hát képzelje csak el, hogy odabent a megymagos, a szivárvány áruházas, a fórumos, a déli pályaudvari ABC-s, a kisajátító ügyvédek meg a totósok alakítanának egy GMK-t, és azonnal kidolgoznák az új rendeletek kiskapuit. És rögtön le is ülnék, mi? Inkább arra lennék kíváncsi, hogy a totósoktól kapott pénzt az OTP hogyan fogja visszatéríteni a fogadóknak? Hát én inkább arra lennék kíváncsi, hogy az Adria kőolajvezetéket hogyan fogják visszatéríteni a fogadóknak. Azt hiszem, nem nagyon érte meg ez a totózás. Nem elég, hogy vissza kellett fizetniük 30 milliót, még a zsiguliukat is elkobozták. Hát igen, most, hogy ilyen kevés zsigulit árul a Merkur, ez lett a legsúlyosabb büntetés. Fogház, börtön, fegyház, kötél általi halál, zsiguli elkobzás. Persze a zsiguli elkobzást kegyelmi kérvénybenyújtás esetén az elnöki tanács akasztásra enyhítheti. Ember, kímélje egy kicsit az én 364 napos idegeimet. Mondja, mit jelent az, hogy Merkur? Merkur? A római mitológiában a kereskedők és a tolvajok istene. Aha! Na most ebből melyik a másodállás? Mondja, és miért ilyen kevés gépkocsit hoz be a Merkur? A kocsikat nem a Merkur hozza be, hanem a Mogürt. Aha! Az a Merkur mamája? Miből gondolja? Hát, hogy annyit emlegetik. Ide figyeljen! A Mogürt nem tehet semmiről. Csak annyi zsigulit tud behozni, ahány kilincset, meg ablaktekerőt átvesznek tőle cserébe. Miért nem pénzzel fizet? Maga megőrült. Ma már sehol sem fizetnek pénzzel. Miért? Azért például, mert nincs senkinek. Ha valaki venni akar valamit a nemzetközi piacon, akkor nem pénzt ajánl érte cserébe, hanem különböző árucikkeket. A horvát Ede például vezető fülkékért hátsó hidakat ad. Nem értem. Pedig nagyon egyszerű. Visszatért a Marx által leírt pénz előtti cserekereskedelem. Na, ha nekem van egy kecském, aha, és baltát akarok, igen, akkor keresnem kell egy embert, akinek baltája van, és kecskét akar. Érte. És ha valakinek kecskéje van, és kecskét akar? Minek neki egy másik kecske? Jobban teszik a színe. A Merkurnál is vannak színre várók. Akkor keresni kell egy embert, aki kecskét akar. Értem. És ha találok egy kecskét, aki embert akar, az nem jó? Nem. Értem. Hát akkor már csak azt nem értem, hogy minek magának a balta. Azért, hogy agyon üssem magát maga kecske. Aha! Mondja! És egy kecske hány lada? Sehány. Kecskéért nem adnak ladát. Miért nem? Azért, mert a kecske nem keménycik. A hegyi kecske sem? A hegyi kecske sem. Kár. Miért? Úgy szeretnék egy hegyi ladát. Tudja, az a nyiva. Nem kell annyit sírni, hogy kevés az autó. Maga nem olvasta azt a jó hírt, hogy ma már minden második ember autón jár az országban. Nem, de akkor én tudok egy még jobb hírt. Micsodát? Ma már minden második embert lehet csak elgázolni az országban. Kérem szépen, egy levél következik. A címzett a Merkur. Nem a Parnasszus beli, amelyik itt van a Szív utcában, az, igen. A feladó és a postás, egy személy, Nagyvandó András. Tisztelt autókereskedés! Ünnepi hangulatban írom levelem, éppen 5 évet fizettem be Trabantra. Istenem, de szép nap volt! A Trabant színét magam választhattam meg, csak szürke volt. A visszaigazolás szerint előreláthatóan 76-ban kapom meg a Trabantot. 2076-ban. Meddig kell még várnom? Kérem, szíveskedjenek válaszolni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor küldjenek egy Trabantot. Köszönettel, Szabó Huba. Nagybecsű megrendelőnk. Köszönjük, hogy írt. Már nagyon hiányzott nekünk. Már csak ez hiányzott. Sajnos Trabant most nincs, mert a szállítónknál profilváltás volt, s jelenleg csak targoncát gyártanak. Később viszont modernebbek készülnek. Az új típusú, drágább Trabantokon már felfújhatók lesznek a kerekek, forgatható lesz a kormány, és az ajtó kifelé nyílnak. Legyen türelemmel, türelem Trabantot terem. Üdvözli önt mindenki jó barátja, a Merkur. Utóira, mernék fogadni, hogy még jogosítványa sincs. Édes egyetlen Merkúrom. Levelüket most kaptam készhez, éppen 6 éve. Hálás vagyok önöknek, hogy még mindig nem utalták ki a Trabantomat, mert így még mindig épp, ellentétben a szomszédom totálkáros kocsijában. Barátsággal, üdv, Huba. Utóirat, 1 hete vizsgáztam, megvan a jogsim. Kedves Hubánk, örömünkre szolgál, hogy védhetjük Trabantját, ránk számíthat. Igaz, hogy ismét drágult a Trabant, de modernizálódott is. Már nyitható a csomagtere, és vízálló a szélvédője. Míg megérkezik, csak gyalogoljon sokat, az fiatalít. Gratulál a jogosítványhoz, a Merkur. Utóira, tudjuk, hogy nem vagyunk egy tipikus gyorsszolgálat, de még így is hamarabb kap kocsit, mint ahogy a benzinárak lefelé mennek idehaza. Merkurkám! Bocsáss meg, hogy 5 év elteltével írok, de előbb a gyaloglás és a tájékozódási futás rabolta az időmet, később pedig a viszérműtét. Csak egy kérdésem lenne. Nincs esetleg raktáron egy színhibás, koccanásos Trabant hikoma? Üdvözöl a te Hubán! Kedves Hubánk! Örömmel olvastam egészséges hangvételű levelet. Gyalogolj sokat, csak így tovább, kocsi nincs. Ölel a Merkur. Utóira. Ismét drágult a Trabant, de ezzel együtt modernebb is lett. Már nem fehér, hanem piros színű az első segély doboz. Merkúció. Bocsáss meg, hogy kis olvashatatlanul írok, de remeg már a kezem. Még 5 évben van a nyugdíjig, s legfeljebb 2 a megőrülésig. Képzeld, az unokáim kiszámították, hogy a befizetett előleg után járó kamat már kifutja a kocsi teljes árát. Milyen isteni lesz, amikor megyek a Trabantért, s ti adtok majd vissza 100 forintot. Forró öleléssel, Hubus! Utóira, tegnap újították meg 6-szóra a jogsimat, de még egyszer se használtam. Kedves öreg Huba bátyám, néhai kollégám helyett írom ezt a levelet. 1 éve már, hogy meghalt. Rádőlt az irattárban a Trabant igénylők összes kartona. A mentőbrigád még hallotta a hozzánk intézett szavait. Szabó Hubát tekintsétek szívügyeteknek. Hát ránk számíthat, kedves Uva bátyánk, de kocsira ne számítson. Tisztelője az ifjabb Merkur. Kedves Merkur Junior! Őszinte részvétem, ilyen az élet. Van, aki meghal, van, aki kocsi nélkül él tovább. Tekintettel az újabb áremelésekre, típus módosításért esedezett. Hogy milyenre gondolok, egyszerű tolókocsi legyen. A színválasztást rád bízom. Üdvözöl, Huba bácsi! Utóirat, egészségi állapotomra való tekintettel visszavonták a jogsimat. Huba apánk, tolókocsiját, mint törzsgárda tagunknak, Trabant igénylésén felül továbbítottuk, használja egészséggel. A Merkur. Tisztelt Merkur, néhai férjem tolókocsija megérkezett. Köszönöm. Ő sajnos már nem érhette meg az érkezését, tegnap itt hagyott, egy hét múlva temetjük. A Trabant vásárlásától elállok, tisztelettel, özvegy Szabóné. Kedves özvegy Szabóné! Sajnálattal vettük tudomásul régi, kedves ügyfelünk halálhírét. Az ürömbe egy kis üröm is vegyünk, ugyanis így egyel előbbre ugrottak a többiek sorszámai. A befizetett összeget kamatostul visszautaljuk, üdvözli sírikű barátja, a Merkur. Utóirat, férje temetésén a halott szállítókocsit biztosítjuk, kérjük jelölje meg, milyen színre gondol. Hogy a Merkurnál is fölmennek, úgy hallom, az árak, így van. Ez a mi nagy nemzeti társas játékunk, kérem. Kereskedelmünkben is minden úgy kezdődik, mint a 14 lapos römiben. Osztás előtt emelünk. Azt mondom, ezt is fogjuk föl játéknak, nem? Egy hónappal ezelőtt a Sasjóskával meg a Kósennyivel a mikroszkop színpadon osztottunk. Sas tett a hűtőszekrényre, Kós a mosógépre, én tettem a gáztűzhelyre. Mindenki ment, megvette a saját tétjét, két napra rá a Sas nyert. 900 forinttal emelték a hűtőgépeket a tétet. Rá egy hétre a Heller Tomi nyert 5000 forintot a Merkur sorsjátékon, vett egy Skodát 3 nappal ezelőtt, hogy ráhívtak. Halász Laci kicsiben játszik, ő univer készítményekre tett, tetszik ez a tubusos iszony, amit a Molnár Margit szopogat a tévében mindig. Rá egy hétre előre lehúzta a szaloncukrot, az is bejött neki. Most már én is kidolgoztam egy szisztémát, szilveszter előtt raktam 20 karton sörre, 50 liter dízel üzemanyagra, meg egy fél disznóra. Ha januárban csak az egyik bejön, a pénzemnél vagyok. Sajnos félő, hogy teli találatom lesz. Ugye mondom sem kell, hogy karácsony táján gyakori az üzletek előtti sorban állás. Főleg azért, mert sok az áru és kevés a kosár. Ha meglátok egy ilyen sort, azonnal beállok, mert az ilyen sorok nem véletlenek, mindig valami kapós áru felé fogynak. Kérem, most is itt állok egy sor végén, fogalmam sincs miért. Egyetlen, ami biztosra vehető, hogy előttem a sorban 3 hölgy toporog, akiket önök is jól ismernek régebbi műsorainkból. Ha jól látom, ezúttal is Csala Zsuzsa, Schubert Éva és Tábori Nóra kígyózik felé. Hol van? Ide, gyorsan. Azt hiszem, sikerült összenyomnom egy fiatal embert. Van hely! Megyünk, itt vagyunk. Atya világ, micsoda sor! Megvan mindenünk? Jézus, a szatyrom. Mi van? Tele van visszaválthatatlan üvegekkel. Elveszett? Nem, sajnos megvan. Atya úristen, micsoda sor! Úgy összedörzsölt a tömeg, hogy az elektromosságtól feláll a hajam. Na, a múltkor úgy is panaszkodott a férjére. Legközelebb hozzá el sorba állni. Hát, ha jót tesz neki a tömeg. Kizár dolog, az éjjánosom már teljesen kopasz. Na, együtt vagyunk. Ha nekem valaki ezentúl azt mondja, hogy mi magyarok szegények vagyunk, hát összekarmolom. Úgy van. A világ más tisztességes, csődbe jutott országaiban az asszonyok ilyenkor karácsonytájt húsért, meg kenyérért törik magukat halálra. Mi nem. Mi légóért, hogy a nyavaj este a jó dolgunkban. Nekem az a véleményem, hogy inkább állok sorba legóért, mint húsért. Jaj, ne tessék mondani, állandóan idegesítenek ezzel a hússal. Idegeségemben már tövig rágtam a körmömet. Na csak rágja nyugodtan tovább, jövőre is. Mert hogy disznókörmet nem fog rágni, az biztos. Ismét divatba jön a megszólítás. Drága húsikám! Tudják mit? Én nekem még mindig szimpatikusabb a drága húsikám, mint a fá húsikám. Jaj, oda tettem a levest, és nem megy előre a sor. Higgyék el, nem állnánk itt, ha lenne egy kis protekció. Igen, oda jutott a társadalom a 80-as évekre, hogy manapság már a protekcióhoz is protekció kell. Én azt hiszem, hogy a legegyszerűbb Kossuth Lajosra hivatkozni. De az olyan kínos. Miért lenne kínos? Egyszerűen el lehet intézni, ahogy én csináltam a múltkor az egyik hivatalban. Azt mondtam az előadónak. Tessék mondani, ide telefonált önnek Kossuth Lajos? Még nem? Csak egy szavába kerül, akarja? Aztán, amikor válaszra sem méltattak, így folytattam. De utólagos engedelmével megadtam az ön telefonszámát Ady Endrének is. Na és, erre mit válaszol? Hát egy ideig nézett az ügyintéző, aztán megszólal. Na jól van, akkor hívjon fel Bartók elvtárs kétszer. Ezzel a borravalóval mindig olyan nagy bajban vagyok, olyan nehéz kiszámolni, hogy kinek mennyi borravalót kell adni. Dehogy nehéz. Jegyezze meg, drága, nálunk az árak már eleve úgy vannak kalkulálva, hogy tudhassuk, mennyi a borravaló. Tessék, öltönyt vesz az urának. Látja, hogy ki van rá írva 1740 forint. Akkor mennyi a borravaló? Világos, 60 forint. Úgy van. Amennyi van az 1800-ig. Ez sírlap 1.40. Mennyi a borravaló? Világos, 60 fillér. Úgy van. Akkor melyik újságot utálják a legjobban az újságosok? Világos, a Népsportot. És miért? Mert az 1.90. Jegyezze meg, kedves, a borravalót azért fizeti az ember, hogy megkapja azt, ami úgyis járna neki. Tessék, ott van a presszó kávé. Hihetetlennek tűnik, de a kávéfőző akkor keres többet, ha nem adok neki pénzt. Hogyhogy? Akkor ugyanis egy 10 dekás kávéból kimér mondjuk 30 adagot. Na már most, ha adok neki 2 forintot, akkor rendesen beleteszi a kávét, és nem tud kimérni a 10 dekából csak 15 adagot. Tehát én azért adok neki pénzt, hogy lemondjon a saját hasznáról. Kész őrület ez a borravaló, így. De hál' Isten, jönnek a maszekok, azoknak nem kell borravalót adni. Nem! Próbáljon csak meg egy maszek taxisnak nem adni borravalót. Háttal megy magával nyitott ajtók mellett. Az egész világ a borravaló körül forog, még a pénzverde is a borravalósoknak dolgozik. Eddig a fürdőbe masszírozáshoz a fém 10-es volt a maximum, amit be lehetett vinni. A papírpénz ugyanis elázik. Hát erre nem kihozzák a fém 20-ast. Na, aztán a kórházak, arról jobb nem is beszélni. Ott egy külön téma a borravaló. Mert a kórházakban az a baj, hogy az egykori irgalmas nővéreket irgalmatlan nővérek váltották fel. Isten bizony, én nem vagyok klerikális beállítottságú, de visszasírom az apácákat. Amíg ők látták el a betegápolást a kórházakban, borravaló nélkül ragyogott minden a tisztaságtól. Szinte öröm volt a kezük között meghalni. De ezeknek a mai nővéreknek semmi sem elég. Amikor az én tivadarom kórházba volt, mellette feküdt egy fiatal ember, aki szerelmes lett a nővérkébe, és minden nap ajándékokkal halmozta el. Aztán szegény ember már nem bírta tovább, és azt mondta, mondja nővérke, mit kéne magának adnom, hogy legalább egyetlen egyszer engedje magát megcsókolni. Mire mit válaszolt a szívtelen persona? Mit? Kloroformot. Júj, asszonyok! Megindult a sor. Legyünk résen. Jó, attól függ, mekkora az a rés. Hát ebben. Látták a Gandhi filmet? Azt, ha megnézi az ember, rájön, hogy mi a bajunk. Tudom, a jólét. A legó. Meg a zabálás. Ejjjj. Hiába fogyni kéne. Erőt eszembe. Mit főztek az ünnepre? Diétásat? Hát Én töltött káposztát, ezt úgy csinálom, hogy kibélelek szalonabőrrel egy vaslábast, ebbe teszek négy újnyi savanyú káposztát csomborra, rá egy nagy darab laposra vágott dagadót, megint káposztát, és a tetejére a káposzta levélbe sodor törteléket, amit úgy készítek, hogy ledarálom a tisztó füstölt szalonnával, beleveszek egy 1/5 párolt rüst, zsírom pirított vöröshagymát, sóval, borssal, paprikával ízlés szerint fűszerezem, és a káposzta levelekre rakom, 2 óráig főzem, tejföllel, liszttel behavarom, tálaláskor sült kolbászt is teszek hozzá. Én pulykát vettem, a bőre alá spékeltem finom húsos füstölt szalonnával, leöntöttem egy kis tárkonyos szavtal, picike vörösbor, épp hogy csak íze legyen, mellé öntöttem, és az egészet addig sütöttem, amíg olyan színe nem lett, mint egy múlt századbeli politúrozott bútor. Én malacot sütöttem egyben. A megtisztított malac, elmondom, hogy hogy csinálom, jó? Legalsó lábizületét levágom, minek az neki úgyis csámpás. Sütét előtt 1 órával kívülbelül jól megsózom, hogy a só jól beszívódjon, és így a bőre üvegesre, ropogósra süljön. A belsejét majorannával is bedörzsölöm. Rostéra helyezem a sütőlap fölé, hogy a hús ne érjen bele a zsírba. Fülét farkát papírzacskóval fedem, mert hamar leég. Szájába almát dugok. A zsíros lével nem öntözöm, mert akkor ragacsos lesz, Isten őriz helyette. Sörbe mártogatott szalonnadarabbal a bőrét sűrűn kenyegetem. Éles kézzel felszeletelem szájába az almát, citromra is kicseréletet. Úgy tálalom, hogy egészben volna párhoz vöröskáposztával, zsibazsunk, burgonyával, meg valatapról égletes, és írom. Az elhangzott jelenetet Sinkó Péter írta. Kós János szilveszteri stílusához híven mai műsorunkban is hű marad a nemzeti népi műfajhoz, és magyar nóta kategóriában indul. Szilágyi György Akácos tér című lassúját énekli Kós János. Megyek rajtad én, belém nyilal egy rémes rémregény. Nyár volt s a tér, akár egy hűst anya, ott kóborog, lófrált egy vén banya. De jó, hogy megtalállak én, a legszebb lány, tudod-e, hol lakik? Ott arra lent, túl a pince soron, kopogj be és csak annyit mondj, rakadj! S a matracnál állj meg, madár, ott kunyerál a kéglin, az a szép lejár. Olyan szegény, akár egy tépet hervat művirág, mit csendesen a gond, mint nyű. Kivel. Úgy vártam én, mint éhes ló az abrakot, mondtam rokon, s vertem az ablakot. Kiszólt a lány, rokon neved zakon, de nálam van épp egy másik rakán. Feljajdulék, hogy az, amit nem mondok, látom a lány, vagy van 110 kiló. Én ezt soha, soha meg nem szokom, Isten veled, ne túl kövér rakom. A matracnál álljon a frász, szakadjon rá, de lassan az a ronda ház, olyan legyen, mint kibe folyton hálni jár a görcs. Ilyen helyen még 5 percet se tölts. Elmúlt a nyár, a téren kibe jár a cuk, fülem lefagy, a fogsorom pacuk. Egy éhes pókba sírtalan dalog, magam vagyok, s a lányra gándalog. Ki tudja hány rokon kopogtatott, de hány az ablakán, mert sosem volt trehány. Ott arra lent, túl a pincen soron, kószálok, mint egy elvagyott. A matrac már, de messze jár. A szuterén rossz nézni, mert az ajtaján egy tábla ló, harcos szövege szinte elvakít. Ne tessék kapagni, itt partizán. Nem kurtizán lakik. Kaposi Miklós következik. Tisztelt hallgatóság! A Rádió Kabaré szerkesztői közül nekem jutott a feladat, hogy az év eseményei közül a Madách jubileummal foglalkozzam. Rólam tudják ugyanis, hogy a régi, a Blaha Lujza téri Nemzeti Színházban, a Tragédia római színében 7 éven át alakítottam a Hulla szerepét. Méghozzá nagyon élethűen. Ott szívtam magamba a színház szeretetét alig 20 évesen, hippia emlőjén nevelkedve. Illő, hogy a sajtó, a tévé, a filmgyár, valamint a Madách, a Nemzeti, a Zalaegerszegi és a Rádiószínház után a Kabaré Színház is megemlékezzék a Madách évfordulóról. Az az eszménk született tehát, hogy olyan kabaréművészt hívunk meg ehhez a műsorszámhoz, aki már 1939-ben nagy sikerrel játszott az Ember tragédiájában, Horváth Ivada. Üdvözl, légy szellemtestvér, alulról jössze hozzánk, vagy felülről. Tessék. Na jó, tegyünk egy próbát. Én idézem innen, ami az év híreiből most a műsorban következnék, te meg Madáccsal válaszolj. Kezdem is. Itt most az a hír jönne, hogy az Ötösikrek boldog édesapja nyilatkozott a híradó riporterének. Be van fejezve a nagy mű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. $70 emelték a legalacsonyabb nyugdíjakat. Fukar kezekkel mérsz, de itt nagy úr vagy. A magyar autósok újabban rengeteget panaszkodnak a Dacia-ra. Csak hódolat illet meg nem bírálat. sokat várnak az új, demokratikusabb módon megválasztandó tanácstagok működésétől. Nem messiási minden újszülött. Fénylő csillag, mely feltűnt a családnak, és csak későbben fejlik szokott pimasszá. Találgatások újabb minisztériumok összevonásáról. Míg a tömeg nem nyerve semmit is, nevet cserél, a gazda megmarad. Az óvatos tervezéshez képest is kevesebbet termelt az ipar. Egymást szedtük rá azzal, hogy tudunk, és most a valónál minden ámulunk. Marjai József a takarékossági intézkedések szigorú végrehajtását követelte beszédében. Tekintsenek bár szörnyetek gyanánt, csak a haza legyen nagy és szabad. A Magyar Nemzeti Bank vezetői újabb kölcsönegyezmény megkötésére indultak a tőkés országokba. Itt gyors segély kell, Ádám, utazunk. Sok az útfelbontás a fővárosban. Ezer munkás jár bőrén össze-vissza, vakon cselekszik, téved, elbukik. A sportcsarnok vezetőinek nyilatkozata a Hököm színpad nyári bukásáról. Csak az a vég, csak azt tudnám tele. Jancsó Miklósék Kecskeméten bemutatták a Lizisztráté malackodó változatát. Ím nagy Isten, tekints le és pirulj! Nagy befolyást gyakorol a közvéleményre a tévéhíradó. Megmondja végy ebből és fél amattól, óv és vezet, mint gyapjas állatot. Több mint 15 ezer háborút élt túl idáig az emberiség. Mondottam, ember, küzdj, és bízva vízzá. Beterdi Pál a Rádió Kabaré legszorgalmasabb és legmegbízhatóbb szerzője minden évben tálcán hozza nekünk szilveszterkor az adott év legnagyobb sportkudarcának hősét. Ezért az elmúlt 20 évben főleg futballistákkal beszélgetett a mikrofon előtt. Most az olimpia esztendejének küszöbén úgy gondolt, hogy nem parentál el senkit, hanem megkeresi a magyar sportvilág egyik legsikeresebb emberét. Beterdi Pál. Olimpiai év következik, hát meghívtunk ide egy illetékest. Kérem, ez az ember valóságos csoda. Tessék jól figyelni. Többszörös olimpiai bajnok. Fiatal. Nyelveket beszél. Diplomái vannak. Minden munkahelyén a legnagyobb sikerrel működött. Soha eljárás nem folyt ellene. Példás családi életet él. Nem iszik. És mégis sportvezető tudott lenni Magyarországon. Kedves közönségünk, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, Schmidt Pál. Jó estét kívánok! Pali, kösz, hogy eljöttél. Tetszik ismerni, igaz? Három a kislány szülőatya. Alexa, Petra, Gréta. Pali, az idén még a Budapest sportcsarnok is hozzátartozott. Azt hiszem, ott érted el a leglátványosabb sikereidet. Igen, lehet mondani. Tényleg, hát mennyi izgalmas, forró esemény a fedett pályás atlétikai Európa-bajnokság, a jégkorong világbajnokság, a birkózó ebbi, a tornász VB. Persze, a Hököm színpad, a pankráció, szépségverseny, egy siker, egy botrány. Még egy siker, még egy botrány. Tényleg a Hököm színpad. Te is bedőltél, haver. Nézd, legalább a közönség paradicsomi állapotokat teremtett. Az biztos lehetett takarítani utánuk. Viszont zsúfolt volt a nézőtér, és te nyugodtan mondhattad volna, tele van a Hököm. Mi tervezel jövőre? Szeretnénk, például egy nagy tervünk, Forma 1-es világbajnoki futamot összehozni. Talán lesz is belőle valami. Városligeti körpálya nagyszerűen megfelelne. Vég az ajtósi Dürer soron, május 1 út, ligeti körút, elszágudónak a Vidám park előtt, az állatkert előtt. Azért ez nagy móka lesz, már előre röhögök. Tudod, ott van a közlekedés rendészet az ajtósi Dürer-sor végén. Jön Keker Oszberg 220-as átlaggal. Zsaru meg ott áll a radarpisztolya. Na, a nagy téma, 1984 az olimpia éve. Nézd, ezzel ne vicceljünk. Részt veszünk a téli olimpián. Bár a legjobb vicc. Kérem, a téli olimpiát Szarajevóban rendezik. Szóval, akinek van otthon elfekvő trónörököse, az Ibusz indi társas utazásokat. Mondok egy érdekességet. A magyar csapatban egy svájci versenyző is indul, Kozma Péter. Azt hittem a stüszi vadász. Nem, nem. A szülei magyarok, megtartották magyar állampolgárságukat, és ez a srác remekül síel. A svájci csapatban sajnos nem fért be. Hát ez óriási. Kérem, ez lesz az első olimpia, ahonnan többen jövünk vissza, mint ahányan kimentünk. Végezetül, mit kívánnál magadnak a következő években? Nézd, a feleségemnek is hasonló kérdést tett fel a Ludas Matyi egy ilyen körkérdés formájában. Ha ő egy, ezt válaszolta, nekem is kötelességem azt mondani, hogy szeretnénk, ha 2000-ben egy budapesti olimpián 9 lányunokánk aranyérmeket nyerne. Selmeci Tibor barátom föltalálta a spanyol viaszkot. Kabaré legortodoxabb formája ugyanis, hogy van egy asztal, 2 szék, oda leül egy okos meg egy hülye, és akkor aztán beszélgetnek. Selmeci, mint szerző, ugyanezt egyedül csinálja. Írt egy jelenetet. A mikroszkóp színpadon ezt megoldottuk asztal és székek nélkül, csak bejön mindkét fél, és már is megszületett az új páros, amelynek már is Nobel-díjas neve kerekedett, következik az öreg halász és a Heller. Lacikám, kitaláltam valamit. Kizár dolog. Na, mit? Azt, hogy vállalkozzunk. Mire? Mindegy, az egész ország vállalkozik. Legyünk például szolgáltatók, most az a divat. Mit szolgáltassunk? Bármit, tele vannak az újságok apró hirdetéssel. Bomba üzlet. Ismerkedés közvetítés, házasság közvetítés, válás közvetítés. Én inkább bézes heteket közvetítenék. Hogyan? Egyenes adásban. Lacikám, túlskálhatunk az ötletekben. Kitaláltam valami jobbat. Legyünk autókereskedők. Csináljunk baszfek Merkurt. Remek, remek, de hogy jutunk új kocsihoz? Sehogy. Egy idő után csődöt mondunk. És mindenkinek visszaadjuk a befizetett összeget. Na de mi ebben az üzlet? Az, hogy a pénzt 2%-os kamatra veszük át, mint a Merkur. Aztán betesszük az OTP-be 5%-ra. Egy év alatt nyerünk rajta 3%-ot. Csak nem azt akarod mondani, hogy a Merkur is ezt csinálja? Ugyan. Én ilyet nem is feltételezek. Különben is most sajnálom őket. Miért? Miért? Azt hallottam, hogy a tárgyaltak a japánokkal, de azok visszaléptek. A japánok egyszerűen nem tudnak eleget tenni a súlyos feltételeknek. Milyen feltételek? Hogy a kocsikat csak a megrendeléstől számított 5 év után szállíthatják. Na, hát találj ki valami jobbat. Kitaláltam valamit. Legyünk focisták. Majd ha bolond leszek. Most, amikor mély ponton van a magyar foci, pont én hoztam rendbe. Négy ponton soha nem voltak ilyen lehetőségeink, hogy kijussunk a világbajnokságra. No. Látom, te nem olvasod a szakemberek nyilatkozatait, hogy milyen könnyű csoportba kerültünk. Hollandia, Ausztria, Ciprus. Ha, tényleg könnyű, bár Ciprustól tartok egy kicsit. Na és ha nem nyerjük meg a selejtezőt, akkor másodikként körmérkőzésből tovább juthatunk. És ha se nyerjük meg? Akkor másodikként az óceániai győztessel vívhatunk. És ha akkor se jutunk tovább? Szerintem akkor is kijutunk a VB-re. Hogyan? Ha a következő 50 évben bármilyen csapat ellen legalább egyszer győzünk. De Tomi, milyen csapatok vannak az óceániai csoportban? Na várjál, csak azt mondja, ott van Új-Zéland, meg Izrael. Hihi, Izrael mióta van Óceániában? Mióta bent van Libanonban. És Libanon Óceániában van? Aha, te nem ismered a térképet. Óceániában Indonézia van. Tehát Indonézia az óceáni csoportban focizik? Nem, az ázsiaiban. Tehát Tajvannal együtt? Nem, Tajvan az óceániaiban indul. Kína is? Nem, Kína ázsiai csoport, Tajvan óceániai. Hát valamit nem értek. Mit? Ha ezek ilyen messzire vannak egymástól, akkor minek akarnak mindig egyesülni? Kész, hagyjuk a focit, találjunk ki valami más. Megvan! Legyünk képviselőjelölt. Nagyon jó, jó, Tamás! És mind a kette? Persze. Miért, te nem ismered az új választási törvényt? Ma már két jelölt kell. Na és? Na, mi pont ketten vagyunk. Na, és mit ígérünk az embereknek, hogy tudjanak közülünk választani? Mondjuk én azt ígérem, hogy programomban támogatni fogom a Népfront politikáját. Te meg az ellenkezőjét ígéred. Szó sem lehet róla. Inkább mind a ketten támogassuk a Népfront politikáját. Miért? Hát, hogy tudjanak közülünk választani. Ez nem jó. Legyél egy kicsit ellenzéki. Jó? Akkor követelni fogom a járások tisztállítását. Azon nincs semmi értelme. Mi? Úgy látszik, hogy nem vagy falusi gyerek. A járás faluhelyen fontos dolog. Miért? Mert ha nincs járás, akkor ezentúl mi a fenéről lehet megismerni a kanált? A Cifra megyéjéről? Hagyjuk a politikát, vállalkozunk valami egyszerűbbre. Tudsz vezetni? Na, hogy ne tudnék? Ötször vizsgáztam vezetésből. Pedig már az elsőn átmentem. Mi mentél át? A vizsga biztosom. De ezt miért kérdezik? Azért, mert mi lenne, ha mondjuk mi is elindulnánk a Forma 1-es versenyen? Van kocsi? Hát csak Trabant. Nem baj, nem baj. Kell majd bele mondjuk egy spéci motor. Hidd el, nem rossz kocsi. Volt egy ladám, de túl nagy a család, ezért lecseréltem egy Trabantra. Ezt már mind a 80 egyszerre tudjuk használni. Mi? Minek használjátok? Nyúlketrecnek. Megvan, Laci? Megvan? Megvan. Itt a nagy ötlet. Kitaláltam. Na. Csináljunk pornófilmet. Mi ketten, Tamás? Eredj a fenébe. Pornófilm. A Lenin körúton. A Vörös Csillag moziban. Melynek főszerepét Avar István országgyűlési képviselő alakítja. Azért mégis tódultak a népek. Miért? Mert mindenki kíváncsi volt a képviselő fánkjára. Ez volt az első olyan pornófilm a világon, ahol előről, hátulról, alulról, felülről, hármasban, négyesben nem történik az égvilágon semmi. Ha, ki rendezte? Szalkai. Jaj, hát akkor innen a mondás. Sokat akar a Szalkai, de nem bírja a farka itt. Kérem, Bonc megint írt valamit Boncul. Ezt most Bárdira fordítja Bárdi. Nagyon álmos könyv. Avagy hogyan vegyünk részt az ásítási hónapban? Közel-keleten görög hajóról álmodni? Kötelező társas utazást jelent. Betörővel találkozni Szabó Lászlót jelent. Szabó Lászlóval álmodni. A lakosság segítségét kérem. Küldöttséget látni, órákat várni, csillagot látni, oszlopnak menni, csillagot látni. Tükör elé állni, és ott szarvast látni, válópert jelent. mesztelen csigát látni Délegyházán. Kényszer zubbonyról álmodni házasságot. Nőnek répáról álmodni. Húslevest jelent. Rendőrrel álmodni. Följelent. Rákóczi térről álmodni. Mária utcát jelent. Ha az utóbbit megúszuk, az csak 500 forintot jelent. Művelődési minisztériumról álmodni Népfrontot jelent. Ha álmodban gyönyörű nőt látsz mélyhűtőben, tartós kapcsolatot jelent. Rubik Ernőt szakácsruhában látni, káposztás kockát jelent. Piros lámpáról álmodni, nagy forgalmat és dugót jelent. Fejlődő országról álmodni, az Csepelnek 5000 kerékpárt jelent. Létrán fölmenni, áremelkedést jelent. Mesztelen nőről álmodni, szintén emelkedést jelent. Elvisíkon titkárral kergetőzni taggyűlést jelent. Grécsi Lászlóról álmodni nyelvet jelent. Nyelvről álmodni. Előrehaladást jelent. Orvost látni pénzkiadás, szerelőt látni szintén, közértest látni szintén, trafikost látni szintén, rendőrt látni szintén, OTP-vel álmodni főként. Egy csókot kapni feleséget jelent, kettő csókot kapni szeretőt jelent, három csókot kapni. Azért elmondom, hogy magasrangú vendéget jelent. Tévéről álmodni biztos alvást jelent. Vitrait látni ismétlést jelent. Pirigyit látni csak kormozott szemüvegen keresztül lehet. Rózsa Gyurit látni kakukk tojást jelent. Húsboltról álmodni, az csak jövőre tudjuk meg, mit jelent. Dr. Veres Pállal álmodni, amint egy úszónadrágban hokibotot nézeget, ez a szakmája. Ha elvált asszony álmában hurkát eszik, az váratlan kóstolót jelent. És végezetül, ha a magyar távirati iroda jelenti, hogy holnapra összehívták a... Ez semmi jót nem jelent. Nemzetközi statisztika állítja, hogy Magyarországon világelsők vagyunk a vállások tekintetében. Mit tetszenek gondolni, hol a legtöbb a vállás? Megmondom, a pop szakmában. A Richard Burton és az Elizabeth Taylor nem vált olyan viharosan, például, mint a Hungária együttes. Hát persze a kabaré sem mentes az ilyen szénáktól. Volt egyszer egy páros, úgy hívták Gúnya együttes. Szétváltak. Lehr Ferenc most az Atléta Trió frontembere, egykori házastársa Rácz Mihály, mezalianszt kezdett egy eleddig a kabaré családban még be nem mutatott fiatalemberrel. Fogadják szeretettel a Kabaré Színházban első ízben Rácz Mihályt és Markos Zoltán, nem Györgyöt, mert ez egy másik botrányházasság. Következzen tehát a Defekt Duó. Hölgyeim és uraim, mai kis show műsorunkban a pénz útját követjük. Azt kutatjuk, miből is flancolunk. Megvizsgáljuk, honnan jön a pénz és hogyan tűnik el a flancba. Alapos tanulmányaink során leástunk egészen a gyökerekig, úgyhogy most következzék a két gyökér. Sose! Érted, sose. Soha sem mond, hogy megvan már mindenem. Soha sem mond, mert kilóg a fennekem. Jön még egy új, meg egy újabb, ne várj vacsorát. Soha sem mond, hogy kacsaláb. Soha sem mond, hogy végem, ha elfogy a fizetésem. Mert utána jön csak a gond, amit otthon az asszony mond. Hej, Tibor, Tibor! Te részeges ló! Megittad a... A színes tévé és a lata, a mosógép automata, az új motor, az új lakás, meg az ibusz körutazás, az Orion hippi torony, a placolás, felső fokon, perzsa szönnyek, a panóra, aranyfogsor, aranyóra. Áradjaj! Hey, Tibor, Tibor! Te részeges férj, együtt látjuk, együtt nézzük a tévében. Az esti mesét. Ismert állami körökben az az általános nézet, hogy minden egyes magyar gyerek szereti a pénzet. És ez nem csak a féle magánvélemény, az OTP szerint is ez tény, tény, tény. Mert minél inkább beteszed, annál inkább bent marad, ezért aztán kiveszed, matek bótba beteszed. Hulla pénz adó, zik, zik, zik, a matek rá bázik, zik, zik, oly nagy az adója, hogy rámegy a Pierre Cardin butikban vásárolt inge és gatyója. Kezdetben hol állnak a szűs maszekok, kik felverték fólia sátraikat, és nyereg alatt puhított adóellenőrt etettek. És valaki is állattenyésztés, de későn jöttek rá, hogy bunda van a dologban, mert addigra nyugaton már elterjedt a mondás. A magyarok nyulaitól ments meg, uram, minket! És lőn hatalmas fejlődés, alumíniumbódék emelkedtek. Letelepettek az olasz pizzák, a német hamburgerek, a szerz csepap csicsák, és kinégyen daloltak. Hoddog sütő vagyok, nem lopom a napot, dolgozik a csacsik a család. Apósom ki szép nagy ember, erős is, mint a tökör, megjelenik minden reggel két kezében négy vödör. Vödreiben ezer kolbász, ezt hozza a piacról, sógorom, mint ügyes voltál, tékolt elé leparkol. Jobb kezemben egy kapcsolás, ízlik a sok rudacska, már is jön az adagolás, kiflit húzzá Juliska. Anyósom a vevőt nézi, bizalmasan muszlágatja, mellette meg ott áll rézik, kecsöpöt és mustárt tartva. Kedves vendég, mit is óhajt, mustárta vagy kecsöpöt, az meg szegény nagyon sóhajt, mert a kecsöp lecsöpöt. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy 1983-ban sikerült túlteljesítenünk Budapest elbódésítási tervét. Íme itt a sok pavilon, van sok meló. Hej, hej, hej, hej, a városképe egy se jó. Van itt minden bazárok közöl házikó, ha betérni kényszerülsz. A fajanccal szembe jusson eszedbe, ó! Jó, hogy volt itt egy pavilon, zöld a falak. Illem, hely, hely, itt csak a pénznek nincs szaga. Persze van olyan magánvállalkozás is, amihez még beruházás sem kell. Szuranó kis árnyak, a palikra várnak, szítsúgy. Dér-dor, van köztük egy góri, annak jár a lóvé, márka dollár. Kicsin szívű treszket, mint hiába, mert nem tömörülhetnek GMK-ba. No, ez az egyetlen szolgáltatás, ahol nem szívesen fogadnak el forintot. De azért nem árt, ha van otthon egy kis dollárunk, mert rendeletet hozott az állam. Ha valutád van, lobogtasd bátran, így akik eddig rázták a rongyot, hazaviszik a dollár voltot. Adidas trikó, Adidas nadrág, forintért olcsó, de a snob felvág, mert neki attól jó a kedve, ha márkás gatyából lóg ki a seggem. Na-na-na, ide vele, na-na-na, na-na-na, egyetene, na-na-na, na-na-na, ha akarod, na-na-na, szeketén megkaphatod. Acsi! Még azt mondják, pénzéhes vagyok, ugyanis a rubelt szeretem nagyon. Nem járok a dollárboltba, tévét veszek én a gólba. Nem járok a dollárboltba, tévét veszek én a gólba. Hát bizony flancolunk! Flancolunk! Aerobik lázban ég az ország, behozta a nyugati nő. Így járjuk most a tévétornát, Müller Katu, te vagy a menő, nő, nő, nő, nő. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, ez a nagy üzlet, ismerjük ezt fel. Divat lett nálunk most az aerobik, aki csinálja, megkollasodik. Csíkozok ki, tornadressz, jó kis izomlázad lesz. Első gyakorlatunkat rögtön a másodikkal kezdjük. Emeljük a magasra kamatlábainkat, húzzuk be nyakunkat, kezünket nyújtsuk jó magasra, kapaszkodjunk az élet színvonalba, aztán futás, hogy jövőre is utolérjük a benzinárát. Az autóm vadonatúj, áldalak, téged mergúr, a benzinkútnál etetem még. A számláló úgy perek, hogy vennék inkább buszjegyet. Addig is sajnos azt kérdeném, hol vagy, lóvé, hol vagy? Lóvé, jöjj hát, gyere, gyere, gyorsan, gyere, hol vagy? Lóvé, hol vagy? Lóvé, bent vagy a zsiguliban, eltűntél a kicsiban. Ajajaj, ajajaj, ajajaj, ajajaj! Hölgyeim és uraim, a Defekt Együttes műsorát látták, hallották. Nagyon szépen köszönjük a sikert, a tapsokat, mert higgyék el, számunkra csak ez a fontos. Minket nem érdekel a pénz. Hol vagy, lóvé, hol vagy, lóvé, jöjj hát, gyere, gyere, gyorsan. Kedves nézőink, hogy a mai témát jobban megértsék, elhoztam egy csontvázat. Ebből azonnal adódik mai témánk. Itt ma este a népgazdaságról lesz szó. Most természetesen itt a valóságban, itt mutatom, a csontokon hús is van. Na most ugye a valóságban a népgazdaság sokkal árnyaltabb. ilyen simátikus módon csak a sajtóban szokott szerepelni. Hát kérem, mi is az a népgazdaság? Kérem az insertet, megvárom, igen. A népgazdaság az a folyamat, amikor az emberek tesznek, vesznek, és annyit vesznek, amennyit tesznek. Most kérem, még ma is a jellemző az egészséges népgazdaságra ez az axióma. Beteg népgazdaság esetében a következő képpen módosul az axiómánk. Kérem az insertet, igen. Beteg az a népgazdaság, amikor az emberek nem tesznek, mégis vesznek. Oda-haza a készülék mellett mindenki a saját csontján, illetve a saját bőrén kísérheti figyelemmel az előadás témáját. Kezdjük talán alul. Hát itt van, kérem, a népgazdaság lába. Ha jól megnézzük, kérem, figyeljük meg, a láb páros szerv. Van ugye jobb láb, aztán van bal láb, és valahol a kettő között van az igazság. Egy pillanat türelmet kérnék, itt most szétszedem a csontvázat, így mi, lekapom a lábáról. Hát tessék, kérem, figyelni, itt van a kezemben a két láb. Adódik a kérdés, mekkora lábon kell élnünk? Hát nézzük. Itt a kezemben az egyik láb, a július 23-a előtti láb, amikor még nagy lábon éltünk. És itt ez a jóval kisebb láb, amin most tanulunk meg élni. Most haladjunk feljebb a csontvázunkon. Itt derék tájban található a népgazdaság hasa. Tehát nézzük a hast. Nyilván önök is sokan ismerik a gyermek mondókát. Árpád, előd, ond, kond, has, alkos, gyarapíts. Ebből is láthatjuk, hogy a has milyen fontos szerve a népgazdaságnak. Kérem, nálunk még a szemet is pótolja, ugye? Mert mi, ugye magyarok, a hasunkon keresztül nézzük a világot. Na most kérem, ha találok egy kést, igen, megvan, akkor egy másik bábún be tudom mutatni önöknek, hogy mi van a népgazdaság hasában belül. A gyomor. Kérem, a gyomor központi szerv. Nem mindegy, hogy mi kerül bele, mit vesz be, és mit nem. Hogy nézzünk egy példát. 1973-ban például bevettük, hogy nem fog begyűrűzni az energiaválság. Akkor bevettük, és most emésztjük. Nézzük a has másik fontos szervét, a belkereskedelmet. Ha a kezembe veszek egy belkereskedelmet, tetszik látni, két lyuk van rajta. Az egyiken bemegy az áru, a másikon, tetszik látni, itt dugom ki rajta a kis ujjamat, kijön a pénz. Ide a belkereskedelembe két fajta áru érkezik. Az egyik a sima, avagy normális áru, és a másik az úgynevezett exportból visszaböfögött áru. Kérem, a népgazdaság hasában lévő harmadik szerv a külkereskedelem. Vizsgáljuk meg ezt is futólag. Kérem, amit itt tartok a kezemben, ez egy egészséges népgazdaság külkereskedelme, amelyik autóbaleset folytán halálozott el. Egészen pontosan elmondva a dolgot, neki ment a trabantjának egy egész csorda tőkés marhahús. Ugye jól látjuk, hogy a külkereskedelem két részből áll. Észből és pénzből. Ha valamelyik a kettő közül hiányzik, a külkereskedelmet turizmusnak nevezzük. És most, kedves nézőink, elérkeztünk a népgazdaság legfontosabb szervéhez, a fejhez. Hát pihenésképpen elmondom, hogy milyen nehézségek árán tudom most egyáltalán önöknek bemutatni a fejet. Először elkezdtük ugye a nyaknál. Kérem, a nyaknak az a funkciója, hogy megvédje a fejet. Ugye a nyakon keresztül mennek az összes idegszálak, az összes ér és az összes telefonvonal. Úgy, hogy a nyak néha úgy érzi, hogy fontosabb, mint a fej. Kérem az insertet, kérem, nézzék meg, ez a fej. Itt oldalt mutatom, ez a két lebeny a fül. A fül a minden áron beruházni akaró igazgatók szerve. A beruházási stopp ugye itt az egyik fülön be, a másikon ki. A fül mozgatható. Tessék nézni ezt a következő képet. A gazdasági bírság esetén hogy be lehet húzni a fület, meg még egy szervet, de arról majd később beszélünk. A fej másik igen fontos szerve, páros szerve a szem. Ha most egy kicsit, egész kicsit csendben maradunk, hallható, hogy még nem kopog, de már ketyeg. A szemet a világpiacon egy az egyben váltják át, szemet szemért. De menjünk tovább, itt oldalt látjuk, itt, a népgazdaság oldalán lóg ez a két, micsoda ez a... Na kérem, ezek a karok. Ugye, mire valók a karok? Dolgozni, ez a legfontosabb. Kérem, tessék odahaza a képernyők előtt is utána mondani, tehát a karok dolgozni, tessék mondani nyugodtan, tehát kérem szépen a karok dolgozni, ne szégyeljék, hangosan. Tehát a karok dolgozni, tessék dolgozni, tehát. Elismétlem, azt hiszem nehéz megjegyezni. De értik, ugye? A karok dolgozni. Ilyen halkan. Kérem szépen. A karok dolgozni. Akarok dolgozni. Akarok dolgozni.